7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verkenner Ronald Plasterk wil een tweede ronde houden langs een aantal partijleiders. Vanmiddag zei hij dat hij meer tijd nodig heeft en dat hij niet op 5 december klaar is met zijn verkenning zoals de bedoeling was. Hij mikt nu op de week van 11 december. Volgens Plasterk is het niet nodig om weer met alle partijleiders te spreken. Door hevige regenval en overstromingen in het noordoosten van Afrika zijn meer dan 2 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Dat blijkt uit cijfers van de VN en diverse regeringen. Een paar maanden geleden kampte de Hoorn van Afrika nog met de ergste droogte in tientallen jaren. Door weerfenomeen El Niño ging het in oktober hard regenen. De droge grond kon dat niet aan, met als gevolg overstromingen en modderstromen. In Ethiopië, Kenia en Somalië zijn door noodweer al bijna 300 mensen omgekomen. De Amerikaanse politicus George Santos is weggestemd uit het Huis van Afgevaardigden. De uit New York afkomstige republikein lag het afgelopen jaar flink onder vuur. Zo had hij campagnegeld gebruikt voor schoonheidsbehandelingen, waaronder botox, aankopen bij luxewinkel Hermes en voor de erotische website OnlyFans. Eerder raakte Santos in opspraak omdat hij beweerde dat hij bij grote banken had gewerkt en dat zijn grootouders de Holocaust hadden overleefd, wat allemaal niet waar was. De volledige technische staf van FC Volendam vertrekt. Technisch manager Wim Jonk, technisch directeur Jasper Verleeuwen en hoofdopleidingen Ruben Jonkind mochten blijven van de Raad van Commissarissen, maar ze hebben bedankt voor de eer. De technische leiding van de club had altijd goede banden met het weggestuurde bestuur van voorzitter Jan Smit. En het weer, vooral in het noorden enkele sneeuwbuien. Vannacht lichte tot matige vorst. Morgen zon en wolken en aan de kust een winterse bui. Het wordt 0 tot 3 graden. Vanaf zondag wat wisselvalliger met sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Aan de B-verkeersinformatie. Er staan nog 2 files op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein een kwartier vertraging door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Bresterplein 5 minuten vertraging. Dat komt ook door een ongeluk, maar daar is de weg weer vrij. Maandag 4 december rond 12 uur stuurt NL Alert een testbericht naar vertrekborden van het openbaar vervoer, naar digitale reclameborden en naar mobiele telefoons. Je hoort dan dit geluid. En je leest dat het om een testbericht gaat van NL Alert. Het alarmmiddel van de overheid dat waarschuwt en informeert bij een noodsituatie in jouw omgeving. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. De Nederlandse reisopera brengt de hartverscheurende pocketopera Yevgeny Onyegin. De jonge Tatjana is smoorverliefd en stuurt Onyegin een openhartige liefdesbrief met desastreuze gevolgen. Nu te zien in de theaters. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De jackpot van 10 december staat op 7,5 miljoen. Belastingvrij. Tip, geef eens een staatslot cadeau. Oh yeah. Want iets kleins geven kan groots uitpakken. Koop dus nu een staatslot in de winkel. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel en geef bewust 18+. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? White Lies. De Dijk. Sowieso de Golden Earring. Paolo Nutini. Kate Bush. Bruno Mars. De Scene. Ja, of Elvis. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Luister nu naar de Schooldirecteuren podcast via jouw favoriete podcast-app. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Met Maaike Timmerman. Goedenavond. Steeds meer zedenslachtoffers willen in gesprek met de dader. Dat blijkt uit navraag van het Misdaadbureau. Het aantal aanmeldingen voor zogenoemde slachtoffer-dadergesprekken neemt nog altijd toe na het schandaal rond The Voice 2 jaar geleden. En hij loopt achter mij en hij zegt, wat heb jij een geel broekje aan? Ja, er was ook een situatie dat hij zei van, we hebben hierboven hebben we allemaal studio's. En weet je, je bent in hart en ziel muzikant. En je denkt, nou, leuk, ik maak ook eigen werk. Ik ben wel benieuwd hoe dat eruit ziet. En dat er, dat we even ging voelen. Wat maakt dat sommige slachtoffers in gesprek willen met de dader? En wat zeg je dan op het moment dat je oog in oog staat met iemand die jou iets verschrikkelijks heeft aangedaan? Daarover is hier te gast Tamara van den Bos, die dit soort gesprekken begeleidt vanuit Perspectief, een stichting die zich bezighoudt met herstelbemiddeling. En ook bij ons aan tafel Sonja Graansma en Ilonka Wolfswinkel. Zij kregen allebei te maken met seksueel geweld en gingen daadwerkelijk in gesprek met de dader. En onze onderzoeksjournalist Noah van Oostrom duikt in de cijfers en achtergronden. Straks meer over slachtoffers die in gesprek gaan met de dader. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Een ondernemer uit Leeuwarden kan eindelijk opgelucht ademhalen. Maandenlang ging een foto van zijn witte busje rond op Facebook en op TikTok, Instagram, met daarbij zelfs zijn kenteken en de tekst: pas op, in dit busje rijdt een kinderlokker. Ruim een maand geleden bracht het Misdaadbureau dit verhaal naar buiten, omdat uit navraag bij de politie bleek dat deze ondernemer onschuldig is. En onze collega Sandra van de Heuvel is hier bij ons aangeschoven. Want Sandra, jij hebt toen met die ondernemer gesproken. Maandenlang ging die online heksenjacht door. Ja, deze man durfde ook niet meer door Leeuwarden te rijden met zijn witte busje. Hij ontweek echt bepaalde plekken, terwijl hij daar wel moest zijn als ondernemer. Nou, hij had steeds de angst dat iemand zijn kenteken zou herkennen, opnieuw een foto zou maken en dat die foto dus online verspreid zou worden via sociale media. Maar ook had hij paniekaanvallen. Hij had het idee dat hij gevolgd zou worden. Hij had ook de angst dat hij opgezocht zou worden thuis. Ja, dat het helemaal uit de hand zou lopen. Dus het had hele grote gevolgen voor hem. Wat maakt nou dat mensen dachten dat hij een kinderlokker was en dat allemaal online plaatste? Nou ja, er gingen geruchten rond dat er een kinderlokker actief was in Leeuwarden, in een wit busje. Kort daarna heeft iemand een foto van zijn witte Mercedes Vito busje gemaakt en die foto dus online geplaatst en verspreid met de tekst: dit busje volgt kinderen, deel dit. Nou, die foto waarop zijn kenteken dus te zien was, werd vervolgens massaal gedeeld. Dus en steeds ook weer opnieuw, hè? Ja, en op Facebook, op TikTok, op Instagram. Ja, terwijl dit witte busje dus echt niks te maken had met kinderlokken. Hey, daar heb jij me ook gebeld met de politie daarover. Ik heb dit geverifieerd en zij bevestigde inderdaad de politie dat hij er niks mee te maken had. Ja, en deze man heeft dus uit angst een half jaar lang niet rondgereden in de omgeving van Leeuwarden. Dat is nogal wat, maar daar komt nu verandering in, want een paar dagen na die uitzending kreeg jij een belletje. Ja, ik kreeg een telefoontje van de RDW, de organisatie die ook onder meer verantwoordelijk is voor de registratie van al die kentekenplaten. En zij hadden de uitzending gehoord en wilden iets betekenen voor die man. De situatie is in een podcast besproken. Daar is door een collega van mij, van beide RDW's dat opgepakt. Deze collega heeft daar attent op gereageerd en het doorgezet binnen de RDW naar de juiste afdeling. En via het Misdaadbureau hebben wij op een bepaald moment bepaalde gegevens ontvangen. Uiteraard met toestemming van de betrokkenen. Waardoor wij weer hiermee aan de slag komen. En op basis van nieuwe gegevens is dus wel aangetoond dat daadwerkelijk misbruik werd gemaakt van een kentekenplaat. Dus dat is voor ons dan een voorwaarde waaraan voldaan was, zodat wij kunnen overgaan tot het afgeven van een nieuw kenteken eigenlijk. Daarnaast zijn we inderdaad ook heel erg blij voor de betrokken persoon dat de situatie is aangepast en dat hij gewoon weer gebruik kan maken met het voertuig. We hoorden het al, jij hebt ze dus aan elkaar gekoppeld. En natuurlijk heb jij die ondernemer ook even gebeld op het moment dat hij daadwerkelijk die nieuwe kentekens in huis had. Ja, en deze ondernemer is echt door het dolle heen. En dat is ook wel te horen. Nou, naar aanleiding van de uitzending wou de RDW die wou contact met mij opnemen. Ik heb al eerder een aanvraag gedaan, maar toen hebben ze eigenlijk niet veel mee gedaan. En na de uitzending kon de zaak nogmaals bekeken worden. Ja, bleek het toch zo te zijn dat ik toch wel nieuwe kentekens kon krijgen. En voordat ik wist, had ik ook al nieuwe kentekens op mijn mat liggen. Ja, dat was echt ongelooflijk. Dit is echt het laatste wat ik heb verwacht. Onbeschrijfelijk dat ik gewoon weer met mijn bus, met mijn auto door Leeuwarden kon, zonder dat er consequenties aan zaten of misschien andere dingen. Nu is de angst eigenlijk meer van, als het maar niet weer gebeurt. Dat is eigenlijk nu de angst, maar daar ga ik eigenlijk niet van uit. En de bus is ook ondertussen al een beetje gevrept. Dat het niet zomaar meer een witte bus lijkt. Dus ja, al met al is het allemaal positief uitgepakt. Ja, dat was echt een opluchting. Ik ben nog steeds dankbaar, zowel voor jullie als voor diegene die bij het RDW werkt. Die mij zo goed hebben geholpen. Voor iedereen die toch heeft laten zien dat er nog wel zeker goede mensen bestaan op deze wereld. Ja, mooi, want je hoort echt de opluchting. Tegelijkertijd ergens ook nog de angst dat het toch weer kan gebeuren. Hij heeft zelfs zijn wagen gerapt, zodat het niet meer een wit busje is. En dat allemaal toch vanwege wat ze wel het witte busjes-syndroom noemen. Daar hebben we het eerder over gehad. Ja, de verhalen over witte busjes in combinatie met een kinderlokker duiken al vanaf tenminste 2004 op. Dat heeft onderzoeker Peter Burger van de universiteit onderzocht. Nou, het witte busje is favoriet, omdat er daar nou eenmaal heel veel van rondrijden in ons land. Het heeft ook enigszins te maken met oude angst. Hè? We weten allemaal nog wel Mark Dutroux. Hij heeft destijds ook ontvoeringen gepleegd. En dat was ook met een wit busje. En dan hebben we ook nog de ontvoering van de Oostenrijker Natasha Campus, die 8 jaar lang gevangen zat. En uiteindelijk in 2006 wist te ontsnappen. Ja, en daar was ook sprake van een wit busje. En daardoor associëren we dat er altijd mee. Ja. Terwijl, daar kan dus iemand die helemaal niks mee te maken heeft, die gewoon dit voor zijn werk doet, er de dupe van worden. Het werkt ook aanstekelijk, hè? Want als iemand het over het witte busje heeft en gevaar, dan maakt dat mensen ook alert op witte busjes. Ja, oftewel, je kunt daardoor ineens allemaal verdachte witte busjes gaan zien, terwijl de bestuurder van zo'n witte bus er helemaal niks mee te maken heeft. Als je meer wil horen over online heksenjachten, luister dan vooral even aflevering 40 van het Misdaadbureau in je favoriete podcast-app. Dan nog naar onze aflevering van vorige week, want daar is ook nog wat over te melden. In die aflevering hoorden we Jaap Nijg van de politie. Hij is coördinator van het landelijk team onderwaterzoekingen. En hij trekt aan de bel over tientallen autowrakken die in de Nederlandse wateren liggen. Ja, de waterkwaliteitsbeheerder of de waterbeheerder, dat is heel vaak Rijkswaterstaat of Provinciale Waterstaat. Die bekijken het zo dat als dat voorwerp dus in casu een auto niet in de weg ligt, gevaarlijk voor de scheepvaart, dan laten ze hem liggen. En zouden jullie liever hebben dat allemaal omhoog gehaald wordt? Nou ja, er zou altijd een link kunnen zijn naar een misdrijf. Want waarom worden die auto's gedumpt? Ja, omdat iemand denkt van in het water ziet niemand ze, dus dan ben ik ze kwijt. Dus dat zou een goudmijn aan informatie kunnen opleveren? Misschien van diefstal afkomstig, van iemand die een kraak gezet heeft. Of nog, in het allerergste geval zit er nog iemand in. Dat betekent dus dat er mogelijk misdrijven opgelost kunnen worden als die auto's omhoog getakeld worden. Een kamerlid van GroenLinks PvdA, wilde ik zeggen, die gaat nu in reactie op onze uitzending Kamervragen stellen. Wat wil ze weten van de minister? Ja, Songo Moedluwer van GroenLinks PvdA wil weten of de minister de mening deelt van Jaap Nijg, die we zojuist hoorden. Dus dat het bergen van die autowrakken tot aanwijzingen kan leiden, waarmee dus geweldsdelicten, diefstal, misdrijven of zelfs cold cases opgelost kunnen worden. Ze wil de reden weten waarom nu juist dat bergen van die autowrakken niet gebeurt. En of het klopt, zoals wij toen in die uitzending hebben besproken, dat het te maken heeft met de hoge kosten. Nou vertelde de politie natuurlijk ook dat zij niet altijd aanwezig zijn op het moment dat Rijkswaterstaat auto's opruimt. Want er zijn zo nu en dan van die veegacties. Hoe denkt zij daarover? Nou ja, zij is van mening dat de politie op zijn minst aanwezig moet zijn bij die opschoonacties van Rijkswaterstaat. En ze wil weten of de minister dat ook vindt. Ze hoopt dat de minister bereid is in gesprek te gaan met de politie en Rijkswaterstaat over een samenwerking en concrete afspraken rond het bergen van die autowrakken. Dan gaan we afwachten wat de antwoorden van de minister, of eigenlijk ministers, van twee ministeries zal zijn. En ik neem aan dat jij dat op de hoogte allemaal gaat volgen en ons op de hoogte houdt. Ik hou het in de gaten. Zo is dat. Tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu slachtoffers die in gesprek gaan met de dader. Het Misdaadbureau. Wat zeg je tegen iemand die jou iets verschrikkelijks heeft aangedaan? Praten met een dader kan helpen voor slachtoffers bij de verwerking. En gisteravond is in Nederland een Franse film in première gegaan, waarin het allemaal draait om gesprekken tussen daders en slachtoffers. In Frankrijk was de film al een succes. Hoe zijn de reacties van de bezoekers hier? De film vond ik heel indrukwekkend om te zien. Ja, er komen natuurlijk allerlei verschillende perspectieven aan bod. Zowel de perspectief van het slachtoffer als van de dader. En ik denk juist dat dat een mooi geheel maakt. Wat ik daarvan vind, is dat het een heel complex onderwerp is. Een heel belangrijk onderwerp. Ik vond het een hele toffe film, omdat het echt wel... Het beschrijft best wel van hoe het er werkelijk aan toe gaat. Ja, de reden om naar deze film te komen was... Ik keek naar het voorstukje en dat ik dacht van... Nou, dat ziet eruit als een interessante film. Mijn broer die is vermoord een aantal jaar geleden. En ik heb zelf ook wel eens nagedacht over... Zou ik de dader willen ontmoeten? En wat zou ik daar dan mee willen? Hoe zou dat dan zijn? Hoe zou dat voor hem zijn? Hoe zou dat voor mij zijn? Wat zou het helpen voor hem, voor mij? En het was heel erg herkenbaar, voor mij ook gewoon zelf. Ik ben zelf dader geweest ook. Ik ben nu zelf jongerenwerker. Ik werk ook in het veld van gedetineerden, ex-gedetineerden. En ik heb zelf ook zo'n bemiddeling meegemaakt, zeg maar, met mijn slachtoffers. Ik denk dat er heel veel hele indrukwekkende scènes in de film zitten... Waarbij ik wel steeds ook terugreflecteer naar mijn eigen situatie. Waarbij we te maken hebben met moord. En vind ik het een complex onderwerp. Ik zou voor mezelf niet weten of ik de zelfgebakken cake van de moordenaar zou willen eten. Zover ben ik nog niet. Dat neemt niet weg dat ik absoluut geloof... in dat er toegevoegde waarde zit in mensen samenbrengen. Slachtoffer, zeg maar, vertelde dat ze heel erg bang is. Dat haar wat aan wordt gedaan, dat het persoonlijk is. Ze weten wie ik ben, ze weten dit. En dat de dader eigenlijk vertelt van... Hey, weet wel, eigenlijk ben je veilig, want het is nooit persoonlijk. We kennen je niet, we willen niet. En dat is ook iets wat ik duidelijk wilde maken bij mijn slachtoffers. Wat ik ook duidelijk maak vaak in mijn lezingen. Ik denk inderdaad dat ik mensen wel aan zou kunnen raden om de film te bekijken. Omdat het veel meer, veel breder perspectief geeft van wat er mogelijk is. Los van alleen straffen. Om juist ook dat gesprek aan te gaan. Zonder dat je per se begrip hoeft te hebben voor andermans standpunt. Maar wel kunt begrijpen of kunt horen van hoe is dat voor een ander geweest. Wat lag er aan ten grondslag. Wij praten hier aan tafel door over gesprekken tussen daders en slachtoffers. Dat doen we met Tamara van den Bos. Zij begeleidt dit soort gesprekken vanuit Perspectief, een stichting die zich bezighoudt met herstelbemiddeling. En ook hier Sonja Graansma en Ilonka Wolswinkel. Ze kregen allebei te maken met seksueel geweld en gingen, net als in de film, in gesprek met de dader. En onze onderzoeksjournalist Noah van Oostrom duikt in de cijfers en achtergronden. En Noah, jij bent ook naar de première van de film geweest. Ja. Een Franse film met een prachtige titel. Ik ga hem toch proberen uit te spreken. Je ferai toujours vos visages. En dat betekent zoveel als ik zal jullie gezichten altijd zien. Ja. Wat betekent dat als we dan even gaan titel verklaren zoals vroeger in de boekverslagen Nederlands? Ja, het verhaal gaat over mensen die iets heel ingrijpends hebben meegemaakt. Een overval of een verkrachting. En ik kan mij zo voorstellen dat de titel bedoeld is om aan te geven dat je het gezicht van iemand die jou iets ergs heeft aangedaan nooit zal vergeten. Maar het is ook zo dat daders en slachtoffers oog in oog met elkaar komen te staan in deze film. En ook dan zien ze natuurlijk ook elkaars gezichten. Dus ik kan me ook voorstellen dat het daarmee te maken heeft. En waar draait de film om? Wat is het verhaal? Ja, er lopen eigenlijk twee verhaallijnen door elkaar heen. Het gaat over een groep van 6 mensen. En alle 6 hebben ze te maken gehad met een overval. 3 als slachtoffer en 3 als dader. En zij gaan met elkaar in gesprek. En we volgen nog een andere verhaallijn. De verhaallijn van Chloe. En Chloe heeft toen ze jonger was te maken gehad met seksueel geweld van haar halfbroer. En ze komt erachter dat die halfbroer in dezelfde stad komt te wonen. En zij wil met hem in gesprek om afspraken te maken dat ze niet op dezelfde dag naar het zwembad gaan of naar de kroeg gaan. Nou hoorden we net een van de bezoekers ook zeggen van ja, maar dan zelf gebakken cake met de dader gaan eten. Komt dat ook echt erin voor? Ja, dat was een scène in de film, in die praatgroep, noem ik het maar even, van 6 mensen. Namen ze allemaal eigen baksels mee. Dus zowel daders als slachtoffers. En werd er dus inderdaad ook cake gegeten. Is het fictief of is dit een waar gebeurd verhaal? Nee, dit is geen waar gebeurd verhaal. Maar ik heb met verschillende mensen gesproken, ook bijvoorbeeld met Tamara. En ik begreep wel dat het echt wel op hele echte gebeurtenissen gebaseerd is. Tamara, want jij begeleidt in het echt dit soort gesprekken. Je bent ook gisteren naar de film geweest. Hoe echt was het dan? Ja, in heel veel opzichten echt. Het was heel herkenbaar. De situaties die zich voor hadden gedaan, zeg maar. En waarom mensen in contact wilden komen met de ander. Wat vond je dan bijvoorbeeld herkenbaar? Dat je zegt, dat zie ik dus dan ook gebeuren in die gesprekken. Nou, sowieso dus de situatie, de delicten die waren gepleegd. Maar ook, ik vond dat het heel mooi in beeld bracht hoe verschillend mensen dat konden ervaren. Wat ze ermee wilden in dat contact met de ander, de wensen daarin. Ook hoe ze met de gebeurtenissen waren omgegaan. Hè? Dus voor iedereen had het een ander soort impact gehad. Dus dat herken ik heel erg uit de gesprekken die ik dan heb met mensen die daar meedoen. En ik vond heel herkenbaar de dynamiek die je ziet. Dus de interactie tussen de mensen wat ontstaat. En hoe mensen dan soms in het begin heel erg gespannen of boos in emotie erin zitten. En door het contact met de ander dat daar toch iets in verandert. Dan hebben wij hier Sonja en Ilonka aan tafel zitten. Jullie hebben zelf te maken gekregen met seksueel geweld. Er ging ook met de dader in gesprek. Straks horen we jullie verhaal. Maar hoe klinkt dit, deze film, als je zo dit verhaal hoort? Denk je dan, nou, die zou ik willen zien? Ja, misschien wel. Maar ik heb natuurlijk het gesprek al gehad. Ik weet niet of het voor mij persoonlijk heel veel toe zou voegen om nu dat om die film te zien. Voor jou, Sonja? Ja, ik wil wel heel graag die film bekijken, ja. Ik zou het wel heel interessant vinden om daar misschien wat herkenning in te vinden. En het is gewoon voor mij een heel bijzonder gesprek geweest. Dus ik ben benieuwd hoe de mensen in de film dat ervaren hebben. Nou, vertelde Noah al even dat het zowel gaat om 1-op-1 gesprekken, zoals jullie dat ook hebben gedaan, als gesprekken met een groep, hè, dus daders en slachtoffers, waarbij de slachtoffers niet zozeer in gesprek gaan met hun dader, maar wel die hetzelfde delict hebben begaan. En ik begreep, Tamara, dat jullie daar ook momenteel mee aan het experimenteren zijn. Waarom is dat? Ja, dat draait inderdaad. We zijn dit jaar een pilot begonnen daarmee. En dat is eigenlijk ontstaan omdat we inderdaad wel eens te maken hadden met mensen die een bemiddeling aanvraag hadden gedaan, maar dat de ander, dus of het de dader of het slachtoffer, zeg maar, niet vindbaar was of niet mee wilde werken. Dus dan kon dat contact tussen de daadwerkelijke betrokkenen, zeg maar, niet ontstaan. Terwijl die wens er wel was. Die wens er en was. Nog is, ja. Ja, en dan waren er ook mensen die bepaalde vragen hadden, waar ook een andere dader van eenzelfde soort delict misschien wel antwoorden op zou kunnen geven, of dus een slachtoffer. En dus hebben jullie zo'n groep bij elkaar gezet? Ja. Hoe was dat? Want dat volgens mij hebben jullie toen het thema nu gedaan rond seksueel geweld. Ja, dat klopt. En het is iets anders dan in de film, hoor. Het wordt bij ons iets anders vormgegeven, ook met andere betrokkenen. Het is niet bij ons niet daders, slachtoffers, maar ook naasten en burgers. Dus je moet het ook zien als een soort dialooggroep. Dat je het kan hebben over een delict en dat er verschillende mensen op een andere manier daarbij betrokken zijn geweest. Hoe zij dat dan beleefd hebben? Ja. En wat viel jullie op? Wat waren de reacties van de deelnemers? Het zijn twee collega's van mij die... Je bedoelt bij ons, hè? Ja, dus echt in die groeps. Ja. Twee collega's van mij doen het. En ja, wij horen dus hun ervaringen. Maar dat die heel positief zijn van de deelnemers vooral ook. Dat het heel veel brengt. En in zo'n mate dat we ook zeker daar vervolg aan willen gaan geven. En ook rondom andere delicten. Dus jullie willen... En waar moet ik dan aan denken? Wat voor delicten Geweldsdelicten, verkeersongevallen, wat er kan gebeuren. Dus op dat thema gaan praten met allerlei betrokkenen. Ja. Slachtoffers, daders, naasten, misschien getuigen, noem het allemaal op. Ja, dat zou dan ook kunnen. Ja. Nou ging jij, Sonja, ongeveer een jaar geleden in gesprek met de man die jou 19 jaar daarvoor heeft verkracht. Het gebeurde toen jij 20 jaar oud was, in september 2003. Kan jij iets vertellen, helemaal aan jou natuurlijk, wat je erover wil vertellen, maar wat er op die avond gebeurde? Ja, ik fietste van mijn vriendje toen naar huis. Ik woonde bij mijn ouders, een dorp verder. En onderweg naar huis zag ik in de verte een man de weg oversteken. Ik reed een bult af. Dus ik heb gebeld met pas op, ik kom eraan. En toen ik vlakbij hem was, heb ik wat afgeremd. En toen is hij voor mijn fiets gesprongen. En ik schrok daar heel erg van. Hij vroeg aan mij van, weet je hoe laat het is? En ik heb toen mijn telefoon uit mijn binnenzak gepakt. En op het moment dat ik omhoog keek om te vertellen hoe laat het was, zag ik dat hij een mes in zijn handen had. En hij heeft gezegd dat ik mee moest lopen. En hij heeft me meegenomen een stuk van de weg af. Daar stond ook een loods of een container. Dus ik had vanaf daar geen zicht op de weg. En daar heeft hij mij verkracht. En welke gevolgen heeft dat voor jou gehad als jonge vrouw? Ja, in het begin veel angsten, veel nachtmerries. Eigenlijk op de lange termijn sowieso. Ja, je hebt een illusie van veiligheid en een illusie van controle. Je denkt dat je niks kan overkomen. Dat dacht ik op dat moment. En voor mij was het daarna in één keer heel anders. Dus ik durfde de straat niet meer op. Ik durfde mijn slaapkamer niet af. Want ik was bang dat er iemand in huis zou komen te staan. Vertrouwen in mannen is op dat moment gewoon helemaal weg. Vertrouwen in mensen überhaupt. Dus dat heb ik ook heel langzaam weer op moeten bouwen. En op de lange termijn verhoogde waakzaamheid als ik op straat loop en het is donker. Dus het heeft gewoon wel lange termijn gevolgen. En ik heb nu kinderen, dus dan ben je ook... Misschien weer extra bang dat hen iets kan overkomen. Ja, zeker. Kon jij toen... Want uiteindelijk ben je weg kunnen komen op die avond. Ben je toen naar huis gegaan, naar je ouders? Of hoe was dat toen? Ja, op een gegeven moment heeft hij tegen mij gezegd... gaat het verder zo? En heeft me spullen aangegeven. En ik ben toen op de fiets gestapt. Toen helemaal in paniek. Alle spanning kwam er toen uit. En ik ben toen naar huis gefietst. Ik heb onderweg nog wel overwogen om ergens te stoppen. Om ergens aan te bellen. Maar ik was eigenlijk zo bang dat hij me zou volgen. En dat hij dat zou zien. Dat ik gewoon door ben gaan fietsen. En ik heb thuis meteen verteld. Want ik was aan het schreeuwen, aan het gillen. Dus mijn moeder hoorde al wel van er is iets aan de hand. En meteen verteld dat ik verkracht was. En... zij heeft meteen ook 112 gebeld. Ik zag echt ook dat ze in paniek was. Ze heeft mijn vader wakker gemaakt. Die sliep al. En mijn broertje was op dat moment niet thuis. Dus die is pas later die week ingelicht. Die liep stage bij een vakantiepark. Dan kom je in een circus terecht. Dus dan heb je in één keer allemaal mensen in huis staan. S'nachts onderzoek bij de GGD. De volgende dag naar het ziekenhuis, naar de politie. De omgeving die langzaam ingelicht wordt. Dus er komt in één keer heel veel op je af. Ja. En het duurde even voordat hij werd opgepakt. Ja, ik denk dat er ongeveer anderhalve maand later een DNA-mes was met andere zaken in Brabant. Ik woonde toen vlakbij Arnhem. En toen is de recherche uit Arnhem is onderzoek gaan doen in Brabant. En daar is op een gegeven moment in het dossier gevonden dat hij een mobiele telefoon meegenomen had van een van de slachtoffers. En er is een link gemaakt met Sentmans gegevens. En zo is hij uiteindelijk gevonden. En dat was 2 maanden later ongeveer. En heb jij hem dan voor het eerst weer gezien tijdens de rechtszaak? Ja, klopt. Ja. Hoe was dat? Ja, dat was voor mij de eerste keer. Ik heb hem 2 keer gezien. Er waren 2 zittingen. De eerste keer was ik echt op van de zenuwen. Ik heb alleen maar gehuild. Ik had een plaatje van hem in mijn hoofd gemaakt. En in één keer kwam hij binnen. En Ik was niet eens boos, maar ik was gewoon helemaal op van de zenuwen en verdrietig. En wat zag je voor man daar zitten? Ja, een gebroken man. Hij had een gezin met kinderen en een baan en gewoon een leven ook. Dus ik zag daar een gebroken man en hij had spijt. Ik vond het lastig op dat moment om te geloven. Ik dacht van, dat is makkelijk zeggen als je daar zit. Dus dan denk je van, hij wil minder straf en hoe oprecht is dit? Ja, dat had ik. Ja, dat had ik wel op dat moment van, meent hij dit nou echt? Ik zag een mens in ieder geval. En ik vond het lastig, omdat het voor mij in mijn nachtmerries was het een monster. En er kwam gewoon een gebroken man binnenlopen. Nou heeft hij toen voor 2 verkrachtingen 30 maanden cel gekregen en ook TBS. Wat vond jij toen de tijd van die straf? Ja, veel te laag voor mijn gevoel. Maar was mijn leven geruïneerd. En ik had echt zoiets van, daar staat geen enkele straf in vergelijking tot, zeg maar. Dus ik had zoiets van, hoe kan het zo zijn dat je zo kort vastzit en dat mijn gevolgen veel langer strekken? Dus boosheid was er toen. Ja. Is dat in die jaren daarna veranderd? Ja, ik ben eigenlijk vrij snel op zoek gegaan naar... wat maakt nou dat iemand tot daden komt? Wat maakt nou dat iemand een verkeerde afslag in zijn leven neemt en dit soort dingen doet? Want ik geloof dat je gewoon als baby allemaal blanco geboren wordt. En dat je op een gegeven moment dingen ontwikkelt... waardoor je misschien de verkeerde keuze maakt. Dus ik ben al heel snel wel een studie gaan doen die daarop aansloot. En gaan kijken van wat maakt nou dat iemand dit doet. En daarmee kon ik ook mijn boosheid loslaten. Want TBS wil zeggen dat er iets in zijn persoonlijkheid zit waardoor hij dit gedaan heeft. En dat gaf mij een soort rust van oké, dan is er ook genezing mogelijk als iemand ziek is. Uiteindelijk wilde jij met hem in gesprek en dat is ook gebeurd. Daar gaan we zo meteen over doorpraten. Dan horen we veel meer van jou en natuurlijk ook het verhaal van Ilonka. Dat is zometeen. Nu eerst het NOS Journaal met Ewout de Jong. NPO Radio 1. Oud-president Trump heeft in de zaak rond de bestorming van het Capitool geen presidentiële immuniteit meer. Dat betekent dat hij nu ook mag worden aangeklaagd door burgers die hem verantwoordelijk willen houden voor het geweld van zijn aanhangers. Onder andere politieagenten en parlementariërs zouden dat van plan zijn. De volledige technische staf van FC Volendam vertrekt. Na het ontslag van het bestuur en voorzitter Jan Smit mochten technisch manager Wim Jonk, technisch directeur Jasper van Leeuwen en hoofdopleidingen Ruben Jonkind blijven, maar ze bedanken voor de eer. In het noordoosten van Afrika zijn meer dan 2 miljoen mensen op de vlucht geslagen voor de gevolgen van het noodweer. Door hevige regenval na een lange droge periode zijn overstromingen en modderstromen ontstaan. In Ethiopië, Kenia en Somalië zijn door het noodweer al bijna 300 mensen omgekomen. En de Amerikaanse politicus George Santos is weggestemd uit het Huis van Afgevaardigden. De Republikein lag zwaar onder vuur, omdat hij onder meer campagnegeld had gebruikt voor een botoxbehandeling voor de erotische website OnlyFans. Ook had hij beweerd dat hij bij grote banken had gewerkt en dat zijn grootouders de Holocaust hadden overleefd. En ook dat is allemaal niet waar. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Wat zeg je tegen iemand die jou iets verschrikkelijks heeft aangedaan? Praten met een dader kan helpen voor slachtoffers bij de verwerking. En daarover hebben we het hier met Tamara van den Bos. Ze begeleidt dit soort gesprekken vanuit Perspectief, een stichting die zich bezighoudt met herstelbemiddeling. En ook bij ons hier aan tafel Sonja Graansma en Ilonka Wolswinkel. Ze kregen allebei te maken met seksueel geweld en ze gingen in gesprek met de dader. En onze onderzoeksjournalist Noah van Oostrom duikt in de cijfers en achtergronden. Ilonka, we hebben net al iets gehoord van Sonja over wat er met haar is gebeurd. Ook jij bent een slachtoffer geworden. Kan jij iets vertellen over wat er met jou is gebeurd? En dan hebben we het volgens mij over de jaren tussen 2004 en 2007. Ja, dat klopt. Ik deed destijds aan atletiek. Mijn trainer op dat moment heeft dingen gedaan die jij als trainer niet hoorde te doen. En dat begon inderdaad 2004. Toen was jij? 16 jaar. 16 jaar. Ja, en dat begint dan heel sluimerend. Het eerste wat ik me herinner is dat hij zei dat ik mooie borsten had. Dat is best wel maf als een man van... überhaupt is het natuurlijk geen reguliere opmerking. Nee. Maar ik was 16, hij was 50 plus en hij was mijn trainer. Ik dus zijn pupil. Dus dan denk je raar. Dat wijf je een beetje weg. En daarna zijn er steeds vaker dingen met handen op plekken waarvan je denkt, deed je dat nou? Het zou vast niet zo bedoeld zijn. En zo stop je dat elke keer weg en denk je nou maar door. Want je hield van je sport, neem ik aan. Ja, maar ook in het begin wil je het ook een soort van niet geloven. En dan wil je ook gewoon dat het niet gebeurt. We hadden gewoon een goede band. Ik mocht hem graag. Hij was ouder dan mijn vader. Dus ergens kun je ook zelf niet geloven dat iemand met verkeerde intenties dat doet. Iemand die je gewoon vertrouwt. Bleef je uitgaan van goede bedoelingen? Ja. Ja, gewoon van, hij zou het niet zo bedoeld hebben. Dit is per ongeluk of ongelukkig, of hoe je het ook wil noemen. Maar niet, ik heb gewoon heel lang ontkend dat hij de verkeerde bedoelingen bij had. Omdat ik het ook gewoon zelf niet wou geloven dat het zo was. En ging dat dan van kwaad tot erger? Ja, wat ik zeg, dat begint dan met opmerkingen. Dan met handen op plekken, eerst subtiel en dan iets minder subtiel. En dan dus ook opmerkingen en appjes en dingen. Of toen was het nog sms'jes of mailtjes. Dan denk ik, ja, op een gegeven moment heb je al gewoon door. Sprak jij daarover met familie of vrienden, dat je dat deelde? Nee, niemand, nee. Nee, want wat ik zeg, er zit gewoon een hele sluimerende en lange opbouw in. En op een gegeven moment zit er ook een soort van in vast of zo. En je hebt er ook best wel dan een lange tijd toegelaten. Terwijl ergens een stemmetje wel al in jezelf denkt, dit klopt niet en dat wuif je weg. Dus je zit in een soort van modus. Ja, je zit er al een soort van in verweven in het geheel. Is dat heel eenzaam? Ja, zeker. Ja, en het is dus ook heel lastig voor mij, voor heel veel in dezelfde situatie, gewoon niet te doen om dat te doorbreken. Dus of er met anderen over te praten. Of daar dus uit te komen zelf. Dus dat is een hele lastige situatie. Wanneer kwam jij echt tot het besef, dit kan niet wat er met mij bedoelt? Dat je dit is niet meer zomaar onbedoeld. Nou ja, wel, dus toen hij dus ook zwart op wit sms'jes en de mail afsloot met ik hou van je. En ook toen hij begon te zoenen met tong en dat soort dingen. Dan heb je wel door, dat klopt niet. Gewoon dus, dat waren wel de momenten. Ja, en hij gaf dus ook aan van, dat ik zijn berichten direct moest verwijderen en zo. Op een gegeven moment heb je wel door, dit is gewoon niet zoals het hoort. Hoe is er een eind niet aangekomen? Die opbouw eindigde in een verkrachting in 2007. Daarvan had hij spijt. Maar niet richting mij, maar richting zijn vrouw. Hij was getrouwd, had kinderen. Dus hij heeft toen aan zijn vrouw opgebiecht dat er seks was geweest. Maar niet, ik weet niet wat hij heeft verteld. Maar in ieder geval kwam het erop neer dat ik de club moest verlaten. Hij en zijn vrouw... Jij moest de club verlaten. Ja, hij heeft mij 2 weken na de verkrachting gevraagd om naar een parkeerplaats te komen, na een wedstrijd. Hij was daar toen niet bij. Ik was 19. Ik had mijn rijbewijs. Dus ik had de auto van mijn ouders meegenomen naar de wedstrijd. En hij vroeg of ik dus op de terugweg even bij de parkeerplaats wou stoppen. Dus, dat deed ik. En toen kwam hij er aanlopen samen met zijn vrouw. En dat was niet heel prettig. Die hebben me alle twee... hij niet zozeer. Zij heeft mij toen ook redelijk met de grond gelijk gemaakt. Uitgescholden. Bedreigd ook dat als ik het ooit zou vertellen... wat zouden ze me, ik weet niet wat, om me aandoen. Dat is echt de omgekeerde wereld. Ja. Ja, en hij heeft toen daarna een mail naar mij gestuurd die ik aan de groep door moest sturen om mijn vertrek aan te kondigen. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb die mail dus gekopieerd en naar de groep gestuurd. Dat was het einde van mijn trainen bij de club. Hoe is dit voor jou ook in de jaren daarna geweest? Ja, heel heftig. Ja. Ja. Want jij hebt toen geen aangifte gedaan. Dus in jouw geval is er geen zaak geweest. Klopt, ja. Wat maakte dat jij toch, want als ik dit hoor, hoe heftig het is geweest, dat jij toch dacht, ik wil met hem in gesprek. Toen hashtag MeToo begon, 2017, toen begon ik flink last te krijgen van het verleden. Toen ben ik zomer 2018 in therapie gegaan. En toen pas kreeg ik door ik had heel veel last van schuld en schaamte. En door die therapie is dat veranderd. Kreeg ik door hoe het zit en dat het niet mijn schuld was. Dat het eigenlijk een hele normale reactie is om... Dat je geen nee zegt. Dat eigenlijk de meesten op die manier reageren. Dus toen veranderde dat stukje schuld, schaamte. Ik zag dus ook gewoon hoe hij zijn opbouw heeft gedaan. Dat ook heel typerend is voor misbruik. Dus ik begon het hele misbruik te snappen. Het hele beeld compleet te krijgen. Ja, en gewoon het echte niet plaatje. Niet jij fout zat, maar dat alleen hij daarin fout zat. Ja, ja. En toen wilde je dus met hem in gesprek, uiteindelijk. Toen dat was eigenlijk voor het eerst dat ik het hem echt kwalijk nam. En daarvoor nam ik het mezelf meer kwalijk dan hem. Want ik vond dus dat ik, ik had hem... Wat al die mensen tegen wie je het zegt... heel veel mensen zeggen, ik had hem in zijn zak getrapt of dit. Dat had ik dat zelf dus ook. Dat ik dacht, waarom heb ik dit niet gedaan? Waarom heb ik dat niet gedaan? En toen in therapie snapte ik dat helemaal geen optie is. Dat zie je dat gewoon, dat het heel normaal is dat je daartoe niet in staat bent. En is dat dan dat je dus hem vragen wilde stellen in zo'n gesprek? Nee. Of dat je wilde vertellen wat het met je had gedaan? Ja, dat eigenlijk. Ja, want sowieso, toen in therapie kwam ik er dus achter hoe het zit. En toen was ik dus wel boos op hem. En toen hebben we dus ook mijn therapeut en ik besproken wat de opties zijn. En toen er is ook aangifte kwam naar voren. Maar dan heb je hem wel eens niet te spelletje. Er is niet meer bij geweest. Zie het maar eens te bewijzen. Dus toen kwam ook door mijn therapeut de optie perspectief op tafel gelegd. En toen heb ik zoiets, laten we kijken of hij daar mee wil werken. Toen kwam dus perspectief, herstelbemiddeling in beeld. Tamara, ja. Is dit toch vaak ook een reden waarom slachtoffers in gesprek willen? Omdat het helaas zo is dat het soms zo moeilijk dus te bewijzen is En dat het dus een ene verhaal tegen het andere verhaal wordt, is. Wat eigenlijk heel pijnlijk is natuurlijk, dat zo is. Ja, dat klopt. Zeker bij zedenzaken, seksueel geweld, incest, misbruik van alles, grensoverschrijdend gedrag. Dan, wat Ilonka al zegt, vindt het vaak ook tussen twee personen plaats. En liggen de verhalen wel eens uiteen. En dan is het soms heel erg lastig om dat bewijsbaar te maken. Om er echt een strafzaak van te maken. Gaan jullie bemiddelen, dus jullie zoeken contact. Hoe gaat dat in zijn werk? En hoe bereiden jullie dan zo'n gesprek bijvoorbeeld voor? Ja, het is niet zo dat wij contact zoeken. Als mensen herstelbemiddeling willen via ons, dan nemen ze zelf contact met ons op. Een van beide partijen doet dat dan. Dus dan hebben ze inderdaad, zoals Ilonka vertelt, van ons gehoord. En dan zou het misschien wat voor hun kunnen betekenen. Dus er is één initiatiefnemende partij. En dan gaan we in gesprek met diegene om te kijken hoe wij misschien iets kunnen bijdragen in een stap in het herstel. Ja, maar dus ook dat contact met de andere kant te leggen. In eerste instantie dus met de initiatiefnemende partij om eerst dat heel goed door te spreken. Dus, ook te weten, wil iemand dit echt? Ja. Ja, wat is de wens? Wat zijn de behoeften, de verwachtingen daarin? Zodat iemand echt een weloverwogen keus kan maken daarin. Of dat inderdaad van waarde kan zijn, van betekenis. En pas als diegene dat echt besluit en een vorm van contact, want dat kan een direct contact zijn, zoals bij Ilonka Sonja, maar het kan ook indirect contact zijn. In de vorm van een brief of een pendel, dat ik als bemiddelaar heen en weer ga met boodschappen. En als diegene daarvoor kiest, dan pas zoek ik de andere contact met de andere partij. Want Sonja, ook jij bent dus in gesprek gegaan. Wanneer kwam dat voor het eerst in jou op, dat je dacht, ja, dat wil ik? Ja, eigenlijk al wel langere tijd dat ik dat in mijn hoofd had. Maar dat ik de stap om dat daar iets mee te doen eigenlijk te groot vond. En ik kende perspectief herstelmiddeling ook nog niet. Wat voor mij het makkelijker maakte, is dat ik voor het project Herstelcirkels heet dat, ben ik gaan samenwerken met perspectief herstelmiddeling. Als professional. En zo kwam ik ook in contact met de bemiddelaars en leerde ik het werk kennen van perspectief. En voelde ik me daar heel erg vertrouwd bij. En toen ben ik met een bemiddelaar in gesprek gegaan. En toen had ik zoiets van, nee, dit voelt goed. En hiermee durf ik wel de stap te zetten. Had jij bepaalde voorwaarden voor zo'n gesprek? Ja, voor mij was het belangrijk dat het in een grote lichte ruimte zou plaatsvinden. Dus dat ik weg kon lopen zonder dat het in een krappe ruimte zou zijn en dat er veel daglicht zou zijn. En ik vond het heel fijn dat alles goed doorgesproken werd. Dus dat was voor mij eigenlijk een voorwaarde. En ik begrijp ook dat jij wil dat hij daar al zou zitten? Ja, dat klopt. Waarom is dat? Ja, die vraag werd gesteld van wat zou je daar zelf in willen? En ik was eigenlijk ook wel heel blij met die vraag. Voor mij vond ik het belangrijk dat ik zelf de regie had wanneer ik die ruimte in zou kunnen lopen. Op die nacht had ik zelf de regie niet. Dus hij stond in één keer voor mijn fiets en ik moest meelopen. Hij had geen rekening gehouden met mijn behoeften en mijn wensen daarin. En dat ik zelf die ruimte in mocht lopen was voor mij een stuk regie terugkrijgen. Nou hebben jullie allebei dat gesprek gevoerd. Er is ook afgesproken dat een soort vertrouwelijkheid. Dus jullie kunnen niet precies vertellen hoe dat gesprek is gegaan. Maar wat wilde jij vragen stellen, Sonja? Of wilde je vooral iets vertellen? En lukte dat ook goed? Ja, we hebben uiteindelijk 2,5 uur gepraat. Dus er is heel veel gedeeld. En vooraf dacht ik, nou, ik heb eigenlijk geen vragen. Ik had wel wat vragen, maar het ging mij niet zozeer om vragen stellen of om antwoorden krijgen. Meer om de ontmoeting, om hem als mens te zien. Dus ik had de documentaire Als ik je zie, dan groet ik je gezien. En dat ging ook over een ontmoeting tussen slachtoffer en daders. En daar zag ik van, nou, het zou voor mij heel fijn zijn als ik hem weer als mens kan zien. En als ik wat lading van hem af kon halen. Is dat ook verwarrend of moeilijk? Want ik wil iemand als mens zien, maar het is ook nog steeds dat monster dat jou iets verschrikkelijks heeft aangedaan, waar je natuurlijk jaren last van hebt. Ja, ik vond het heel verwarrend, omdat ik merkte dat de 20-jarige Sonja daar ook in die stoel zat. En dat die ook reageerde en dat die ook. Ik had in de weken voorafgaand aan het gesprek in één keer weer nachtmerries en herbelevingen. En het is heel raar om in een ruimte te zitten waarin je veilig bent, terwijl je eigenlijk tegenover iemand zit die je onveilig heeft laten voelen. Hoe was het voor jou, Ilonka? Was je zenuwachtig vooraf? Ja, zeker. Ja, het scheelde. ja, inderdaad, wat Sonja ook al aangaf, dat alles heel goed doorbesproken was. Tot op zekere hoogte wist ik hoe het zou gaan plaatsvinden. Ja, maar dat zijn natuurlijk de randvoorwaarden. Maar dan het moment zelf lijkt me toch heel, heel gek. Dan ja, ineens is het echt zo. Ja, absoluut. Ja, nee, dat is heel gek. Als je diegene na lange tijd weer ziet. Ja, maar... Want wanneer was dat? Dat is oktober 2018 geweest. Ja, dus bij mij 11 jaar na dato heb ik hem weer gezien. Ja. En kan je iets vertellen over hoe dat was? Gek. Maar wel... fijn vind ik niet de juiste woord. Maar wel, ik ben blij dat ik gedaan heb. Ook wat Sonja gaf, het stukje regie wat je terugpakt. We hadden afgesproken dat ik... dus zou beginnen met mijn verhaal. Dus ik had opgeschreven wat ik wou zeggen. En dat heb ik hem gewoon goed kunnen vertellen wat ik wou zeggen. En dat was voor mij het belangrijkste. Voel je dan op zo'n moment sterk? Ja, ik voelde me heel sterk op dat moment. Ja, ja het was goed voorbereid samen met mijn therapeut. Wel wat ik wou zeggen. Als ook de reacties die mogelijk waren bij hem. Dus voor mijn gevoel ook ongeacht van hoe hij zou reageren. Had ik het idee dat ik het wel aankon gewoon. En dat ging ook goed. En je kijkt daar dus met een positief gevoel op terug. Ja, zeker. Ja. Is het soms ook, Tamara, want jij zit dan soms bij dit soort gesprekken. Ja. Kan het ook soms een teleurstelling zijn? Als het toch niet zo loopt als je hoopt. Of je hoopt op bijvoorbeeld excuses en die komen niet. Ik zit even te denken. Er zitten misschien soms kleine dingetjes in waar mensen even over na moeten denken. Of dat ze dat jammer vinden of zo. Maar echt teleurgesteld heb ik eigenlijk nooit meegemaakt. Omdat je het inderdaad zo zorgvuldig voorbereidt. Ook in verwachtingen of in reacties die een ander zou kunnen geven, zeg maar. Dat praat je zo goed door. Dat beide partijen weten echt heel duidelijk wat ze komen doen. En hoe het er ongeveer uit gaat zien. En inderdaad nog blijft het spannend. En kunnen er dingen anders in lopen. Maar vaak loopt het juist ten positieve anders, zeg maar. Hoe is dan jouw rol op zo'n moment? Is dat ook om iemand even op weg te helpen als hij zijn verhaal niet meer weet? Of wat voor dingen gebeuren er? Nou ja, het is, heel veel van mijn werk zit dus in die voorbereiding. En op het moment zelf in het structureren, zeg maar. Dus ik leid het altijd in. Dat is ook een van de dingen dat fijn is als mensen binnenkomen. Kunnen ze mij aankijken, hoeven ze nog even niet iets met elkaar. En daar waar nodig stuur je een beetje bij of ondersteun je ze. Want ik weet al precies, ik heb alle gesprekken gehad, zeg maar. Wat beide partijen willen op dat moment bij de deelnemers. En houden ze het vaak bij één gesprek? Of zie je ook wel eens dat er contact blijft bestaan? Nee, wij werken altijd toe naar één gesprek. In dat gesprek, dat bereid je voor, daarin gebeurt het. Heel af en toe, maar dat hangt er meer vanaf. Als er nog meer betrokkenen zijn of een systeem eromheen, kan er nog wel eens wat daarnaast plaatsvinden. Maar in principe is het gefocust op één gesprek. En in een enkel geval, maar dat hangt dus van het delict af en de situatie of mensen elkaar kennen of niet, gaan ze daarna soms zelf nog een kop koffie drinken of iets. Dat gebeurt in een enkel geval. Maar dat hangt dus heel erg vanaf wat is het delict geweest, hoe kennen mensen elkaar en hoe willen ze verder of niet. Ja. Nou hoorden we Ilonka net al even over de MeToo-beweging. Dat heeft ook heel wat in gang gezet, ook hier in ons land. Natuurlijk ook rond The Voice, de talentenshow. We kennen het verhaal natuurlijk allemaal nog wel. Ja, de MeToo-beweging, dat maakte destijds, dat was in 2017 al heel veel los. En in 2021, 2 jaar geleden, kwam daar het The Voice-schandaal bij. En het lijkt alsof dat nog veel meer los heeft gemaakt in Nederland. Het schandaal rondom The Voice draait om verschillende personen die beschuldigd worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Voor deze uitzending hebben we tientallen mensen gesproken. Slechts een deel daarvan durft het verhaal op camera te vertellen. Die mensen vertellen over verschillende personen die bij The Voice werken of vroeger werkten. En seksuele dingen bij hen zouden hebben gedaan. In totaal melden zich tot op dit moment 19 mensen bij ons met verhalen en klachten over Jeroen Rietbergen. Rietbergen maakt continu seksueel getinte opmerkingen naar vrouwen op de werkvloer, waarvan ook kandidates. En ik loop over de gang in een van de mediagebouwen. En hij loopt achter mij en hij zegt, wat heb jij een geel broekje aan? Ja, er was ook een situatie dat hij zei van, we hebben hier boven hebben we allemaal studio's. En dat er, dat hij wel even ging voelen. Daarna gaat het over een oud-coach van The Voice en The Voice Kids. Marco Borsato. Een kandidate van 14 vertelde Borsato haar tijdens een The Voice Kids barbecue op haar billen betastte. En wanneer ze daarvan wegliep, Borsato haar opnieuw opzocht en daarmee doorging. Maar heel opvallend waren ook de verhalen over rapper Ali B, die natuurlijk lange tijd coach was bij The Voice of Holland. En één vrouw vertelde dat Ali B tegen haar zin in seks met haar heeft gehad. Maar het waren niet alleen bekende mensen, het ging ook over onbekende mensen. Zo waren er ook verhalen over een regisseur van het programma. Maar ja, in elk geval wel allemaal mensen met heel veel macht, hele belangrijke mensen binnen het programma. En daarom durfden veel meisjes en vrouwen er niet meteen iets van te zeggen. Het Openbaar Ministerie gaat Jeroen Rietbergen en Ali B vervolgen voor verkrachting of aanranding in de zedenzaak rond de talentenshow The Voice of Holland. En voor Marco Borsato geldt dat tegen hem geen aangifte waren, maar meldingen. De politie heeft bijna 2 jaar onderzoek gedaan. Al het bewijs dat ze vonden is naar de mensen van het Openbaar Ministerie gestuurd. En die gaan het nu gebruiken in een rechtszaak tegen Marco Borsato. En vorig jaar bleek al dat er na The Voice meer aanmeldingen kwamen voor dit soort slachtoffer-dadergesprekken. Noah, jij hebt ook de cijfers opgevraagd bij Perspectief. Hoe zit dat nu voor het afgelopen jaar? Ja, het afgelopen jaar zag Perspectief weer een stijgende lijn in het aantal aanmeldingen voor herstelbemiddeling. In 2022 waren er meer dan 1250 aanmeldingen. En daar zijn ze nu al overheen gegaan. En dan is de maand december nog niet meegeteld. 30% van die aanmeldingen ging ook over seksueel geweld. Dat is dit jaar nog steeds ongeveer 30%. Maar omdat er meer aanmeldingen zijn, zijn er dus automatisch ook meer aanmeldingen die over seksueel geweld gaan. En wordt er ook verwacht dat in het komende jaar nog meer van deze aanvragen komen? Ja, want vanaf volgend jaar gaat er namelijk een nieuwe wet in, de wet seksuele misdrijven. En die wet maakt dat slachtoffers in meer gevallen aangifte kunnen doen dan dat ze dat nu al kunnen. En de verwachting is dus ook dat meer mensen naar de politie stappen en gaan kijken of bemiddeling bijvoorbeeld iets voor hen is. Ook omdat die bewijslast, het is niet altijd goed te bewijzen. En dan zou herstelbemiddeling natuurlijk ook een vorm kunnen zijn. Sonja, begrepen jouw familie en vrienden allemaal dat jij voor die bemiddeling koos? Nee, niet allemaal. Nee, mijn vader en mijn broer wel. Maar mijn vriend en mijn moeder niet bijvoorbeeld. Zij steunen mij wel. En ze weten ook waar ik vandaan kom en hoe ik in elkaar zit. Dus ze hadden zoiets van, we respecteren dat. Maar ze zouden daar zelf nooit voor gekozen hebben. Nee, begrijp je dat ook? Dat de mensen denken van, moet je dan met zo iemand in gesprek gaan? Iemand die zoiets ergs heeft gedaan? Ja, jij zeggen, ik zou het ook andere slachtoffers wel juist aanraden? Ik denk dat je dat zelf goed moet aanvoelen. Ik snap het wel. Ik snap dat het in sommige situaties ook gewoon misschien niet kan. Als er een dader misschien niet wil praten of het ontkent. Dat dat misschien lastiger is. Ik zou het eigenlijk altijd wel aanraden om het te overwegen. Nou, daar zeg je iets. Als een dader niet wil meewerken, terwijl een slachtoffer daar wel behoefte aan heeft, Noah. We zien, geloof ik, in het buitenland dat er geëxperimenteerd wordt met een soort robotversie van de dader. Ja, dat experiment zijn ze aan het doen in België. Een slachtoffer gaat daar in gesprek met een zogenaamde dader via Zoom, dus een videogesprek. En dat doen ze door middel van deepfake-technologie. En dat is een speciale technologie. En het hoofd van de dader, die wordt op een ander persoon geplakt. Ja, waardoor het echt lijkt alsof je met de dader praat. En het schijnt ook echt, die deepfake, dat is levensecht. Maar werkt dat dus ook voor slachtoffers, terwijl je dus weet dat het niet de echte dader is? Ja, ze zijn dat nu aan het onderzoeken. Er zijn twee vrouwen bekend die in gesprek zijn gegaan. En daar blijkt het wel heel goed te helpen. Een van de twee vrouwen durft zelfs weer op plekken te komen waar ze daarvoor niet durfden te komen. Hoe klinkt dit, Tamara? Zeg je van, wie weet, is dat op termijn ook iets om hier in Nederland te doen? Sowieso zijn we altijd op zoek naar hoe kunnen we onze dienstverlening verder uitbreiden. En wat zou daarin helpend zijn? En daarin is alles interessant, wat mensen zou kunnen helpen daarin. En als Noah zegt van voor twee mensen heeft dit geholpen. We zijn ook bezig met een onderzoek of aan het meewerken aan een onderzoek of je VR kan inzetten inderdaad. En dat is dingen, dat doen we nog niet. Dat is ook nog niet besloten. Maar wel om te kijken van zou dat een optie kunnen zijn? En het is een beetje zoals niet met je echte dader in gesprek. Dat zijn allemaal mogelijkheden om verder te kijken. Dus zo brengt die nieuwe techniek toch weer ook mogelijkheden met zich mee. Maar het is niet per se voor iedereen. En dat is denk ik het belangrijkste. Wat net ook Sonja zegt. Zou je het aan iemand aanraden? Ja, iedereen kan dat voor zichzelf beslissen. Kan je eigenlijk ook niet zeggen. Kan je het aanraden? Nee, want iedereen moet dat zelf tot die keuze komen. Ilonka, wat zou jij willen meegeven? Mensen die luisteren of mensen die iets hebben meegemaakt. Zoals wat jij hebt meegemaakt. Over de herstelbemiddeling? Overweegt goed en weet ook met wat voor doel je erheen gaat. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je zelf weet wat je daar wil halen. Dat je dat gewoon goed voor ogen hebt. En bereid het goed voor. Maar ja, dat doet sowieso perspectief ook. Maar dat je zelf ook gewoon heel goed weet wat je daar gaat doen. Want als Sonja, als jij het in één zin samenvat, wat heeft het jou gebracht? Ja, meer rust. Erkenning ook vanuit de dader. Gewoon dat je iemand als mens kan zien. Ik denk dat dat het belangrijkste voor mij geweest is. Tot zover. Slachtoffers die in gesprek gaan met de dader. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Deze keer de vraag. Ja, toch een opmerkelijke vraag vind ik. Mag je een inbreker opsluiten op bijvoorbeeld de wc? Dus beschermt de wet dan een inbreker? Komt dat wel eens voor, Noah? Zeker. Ik ben eens eventjes de boeken ingedoken of de media ingedoken. En zo hebben twee schoonmaaksters tijdens hun dienst wel eens een indringer opgesloten op het invalide toilet. Het alarm was al eerder afgegaan die nacht, maar toen werd er niks gevonden. En tijdens de schoonmaak opende de schoonmaakster de deur van het invalide toilet en trof daar dus die indringer aan. Ik kan me voorstellen dan dat je hem dan in die wc opsluit. Ja, dus dat hebben ze gedaan en toen hebben ze de politie gebeld. Maar kan je nog in de problemen komen daarna? Dat ligt een beetje genuanceerd, vertelt Robert Jansen. Hij is strafrechtwetenschapper aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. U bent gearresteerd. In de wet is opgenomen dat niet alleen politieagenten iemand mogen aanhouden, maar in geval van hete daad, dan mogen ook burgers zo iemand aanhouden. Kunnen we hier al een burgerarrest uitvoeren? En als het dus gaat om een inbreker in je huis, dan is er een verdenking dat zo iemand een diefstal met braak pleegt. En dan heb je dus de mogelijkheid om die persoon aan te houden. U bent aangehouden, u bent gearresteerd. Je kunt je voorstellen dat behalve opsluiten, zoals in het toilethokje, dat zie je op straat nog wel eens gebeuren. Dat bijvoorbeeld een winkeldief of iemand die geweld heeft gebruikt, dat die wegrent. En dat verschillende omstanders daar naartoe lopen of rennen om te proberen die persoon in bedwang te houden. En onderdeel van die aanhoudingsbevoegdheid is ook dat je die persoon mag opsluiten. Zou je in de sfeer komen van wederrechtelijke vrijheidsberoving. Dus het is niet toegestaan om mensen wederrechtelijk van hun vrijheid te beroven. Maar die wederrechtelijkheid of die strijd met het recht, die kan ontbreken op het moment dat er een rechtvaardiging voor is. En soms is het zo duidelijk dat je jezelf hebt verdedigd. Je ziet dat bijvoorbeeld wel bij juweliers die werden overvallen met zwaar geweld. En als die zich dan hebben verdedigd met geweld, dan is dat op zich een strafbaar feit. Maar als voor de officier van justitie duidelijk is dat dat uit zelfverdediging is gebeurd, dan kan de officier van justitie de inschatting maken van ja, het heeft hier geen zin om deze meneer of mevrouw voor de rechter te brengen. Kijk eens aan, zelfverdediging, daar heeft het mee te maken. Ik kan me nog iets herinneren met prins Bernhard, die geleden. Twee Albert Heijn-medewerkers die werden vervolgd omdat ze gewelddadig zouden zijn geweest, kregen een boete. Prins Bernhard vond het belachelijk dat ze een boete moesten betalen volgens hem, omdat ze juist opkwamen voor hun winkel. En die heeft de boete betaald. Nou, kijk eens, maar dat is al heel lang geleden. 2003. Zo is dat. Op deze zomer, op deze zender, wilde ik zeggen, gaat zo 5 dagen verder met Ashwet en Miloudi. Ik wil onze gasten van vanavond heel, heel erg bedanken voor jullie verhalen. Ilonka, Sonja en natuurlijk ook Tamara van Perspectief Herstelbemiddeling. Heel veel dank voor jullie indrukwekkende verhaal. En iedereen nog een heel fijne avond. Dag. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook de mooiste filmmuziek uit romantische films. Zwijmel mee tijdens Valentine Classics at the Movies op woensdagavond 14 februari. Bestel op concertgebouw.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Het klimaat trekt zich niks aan van de verkiezingsuitslag. Onze kwetsbare planeet heeft jouw steun harder nodig dan ooit. Jij wilt toch ook geen klimaatontkenner in het torentje? Ga nu naar greenpeace.nl en sluit je aan. Ook de Sint Shop per Social Deal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl.